حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ میں بدر کے روز اپنے اصحاب کے لیے کنویں سے پانی بھرتا رہا تھا۔ کنویں میں اتر کر ہاتھوں سے ڈول بھرتا تھا کیونکہ نیچے پانی کم تھا۔ سنن ابوداؤد حدیث نمبر 2731۔